أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. سورة النصر مدنية وهي ثلاث آيات. سورة النصر پا مدینه منوره کې نازل شوی دی او درې آیاتونه دي. د دې سورت دویم نوم دی سورة التوديع. د توديع معنی څوک رخصتول. نو په دې سورت کې د پیغمبر علیه السلام دا وفات زمانہ نزدې کې دوه طرف ته اشاره ده. دیو جنا سورۃ التوديع ورته ویل شي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمایي چې سورۃ النصر دا قران پاک اخیری سورۃ ده. مطلب دا چې د دین وروسته بل صورت مکمل نه نازل شوی. اخیری مکمل صورت چې نازلې ده هغه صورت النصر ده. آیاتونه به د دین وروسته نازل شوی وي. آیاتونه وروسته نازل شوی خو صورت مکمل دی نه پس نه دی نازل شوی. لکه سورة فاتحه چې د ټولو نه اول مکمل سورت دی. دا اول مکمل سورت خو دی دې نه مخکې آیاتونه خو نازل شوي. اقرا باسم ربک الذی خلق پوره سورت مخکې نه دی نازل شوی. سورة فاتحه مکمل سورت اول نازل شوی. نو دغه شانتی سورة النصر مکمل سورت د ټولو اخیر نازل شوی دی. د نروستو مکمل بل سورت نه دی نازل شوی. آیاتونه واپسې نازل شوی دی. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې د پیغمبر علیه السلام د حج په موقع باندې دا آیات نازل شوی چې الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. د دې نازلېدو نه وروسته پیغمبر علیه السلام په دنیا کې صرف اتیا ورځې پاتې شو بیا وفات شو. دې نروستو د کلاله آیات نازل شوی د میراث. کلاله هغه چاته وایي چې مور پلار یم نه وي بال بچی یم نه وي نو دې ته کلاله وایي. نو د کلاله د میراث آیات دې نه پس نازل شوی دی او د هغې نه پس د پیغمبر علیه السلام عمر 50 ورځې پاتې و. ورپسې بیا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص. تر اخره پوری دا نازل شو. دین رسول د پیغمبر علیه السلام عمر 15 دیر شو بزیو. او دا غینه پس اتقوا یوما ترجعون فيه الى الله نازل شو چې دین پس پیغمبر علیه السلام یوی شو رزی. او دویم روایت کې چې اوور وځه پاتې او بیا وفات شو. دا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله دا ايات طول رسل او مكمل سوره دا طول رسل چراغل اذا جاء نصر الله پدی آیات کے اذا جاء نصر الله والفتح تدی فتح مراد فتح دا مکینا بعض علماء فرمائی چې دا فتح مکه نه مکه دا نازل شوی دی او بعضې وایي چې نه رستو نازل شوی دی اذا جاء دینه په ظاهره د فتح مکه نه مخکې نازلېدل معلومیږي نو دا آیاتونه د فتح مکه په وخت یا دا حجۃ الوداع په موقع باندې نازل شوی دی نو د دې مطلب دا کیدی شي چې په دغه موقع باندې هم پیغمبر علیه السلام دا سورت لوستلی دی چې د خلکو دا خیال راغی چې ګنې اوس نازل شو فتح مکه په وخت نه فتح مکه نه مخکې نازل شوی دی نو دا یو زیری دی د مکې د فتح کېدو نو هغه وخت کې تلاوت وشو د مکې د فتح کېدو په وخت کې لکه خلق و خیالو که چه دا نازلی پا دی صورت که دا پیغمبر علیہ السلام دا وفات دا وقت دا نزده که دو اشاره دا چه دا دین مقصد پورا شو الیوم اکملتو لکم دینکم پا دی دا که اعلانو شو چه دین مکمل شو نا پیغمبر علیہ السلام دنیا ته الله را لېږلې دی د څه دپاره د دین د پوره کولو دپاره نو چې دین پوره شو د پیغمبر علیه السلام دنیا ته د راتلو مقصد هم پوره شو نو اوس په دنیا کې پاتې کېدل نشته آخرت طرف ته تګ او آخرت له تیارې دی چې کله دا صورت نازل شو پیغمبر علیہ السلام د صحابه کرامو په جمع کې د دې تلاوت وکړ ابو بکر صدیق عمر فاروق سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم دوی موجودو نور صحابه کرامو ټول خوشاله شو چې په دې کې د مکې د فتح کېدو خوشخبری دا عباس رضی اللہ تعالیٰ نو اجرد دا پیغمبر علیہ السلام تردے پیغمبر علیہ السلام تے تپوس کئی چی ولی جا رہے نو عباس رضی اللہ تعالیٰ نو عرض کئی وی پدے کستا دا وفات خبر پٹ پروت تے پیغمبر علیہ السلام نے تصدیق کو عمدہ خبرہ عمدہ مضمون عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرا گئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی چی زمان پدل کے دا خبرہ دا ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا تبا اوین دا خلق ورأیت الناس خلق با اوین یدخلون فی دین اللہ چه داخلی گی دا اللہ پا دین کے افواجا دلی دلی فتح مکی نمخ کے دیر خلق داسیو چه دا پیغمبر علیہ السلام رسالت او د اسلام حقانیت باندې تقریبا یقین برابر خو په اسلام کې نه داخلېدل د دې وجه چې قریش مخالفت کوي خو چې کله قریش مکه مسلمانان شو اسلام یې قبول کړ نو دغه وخت کې د عرب قبایلو اغیره او خطرا ختم شو او دلی دلی خلق براتلل پا اسلام کی داخلیلل فتح مکین پس دا یمن وصو کسان پا یوزی دل را روان دی او پا اسلام کی داخل شو پلا ربانی بانگو نویل او مدینه منوری تا راتلل اسلام کی داخلیلل پلار دا قرآن شریف تلاوت بیم کو نو دقا شانتے عرب قبائل ڈلے ڈلے برات لل او اسلام کے بداخلے لل فسبح بحمد ربک وستغفر ہو پست پاکی بیانوا دا حمد دا رب ستا سرا پاکی بیانوا دا خپل رب حمد وایا وستغفر ہو او دا اللہ نا بخن غوارا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام بکلے منس کو ندا دعا بے کولا سبحانکا ربنا و بحمدکا اللہم اغفر لی. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کہ دا سورت نازل شو دین پس پیغمبر علیہ السلام پناستا پاستا تلو راتلو ہر وقت کے بداوی سبحان اللہ و بحمده استغفر اللہ و اتوب الیہ. اور فرمائل دے کہ ما تر دے حکم راکلے شوی دے اور دلیل کے بیوی چھ اذا جاء نصر اللہ دا سورت بے اولستا دا دی سورت نازلے دو نفس پیغمبر علیہ السلام پر عبادت کے دیر کوشش کو تم رب عبادت کو شیخ پہ مبارک کے اوپر سے دے اذا جاء نصر اللہ والفتح چکل راشی امداد دا اللہ والفتح او فتح راشی دا اللہ امداد راشی او دا مکہ مکرمی دا فتح کے دو آثار و علامی رو رسی گی ورأيت الناس او تؤمن خلق لرا يدخلون في دين الله کہ داخلے گی پا دین دا اللہ کے اسلام کی داخلے گی افواجا ڈلے ڈلے کہ تؤمن چھ خلق ڈلے ڈلے داخلے گی نو پوری شچ پا دغا وقت کے دنیا تستا درات لو مقصد پورا شو دین مکمل شو نو دا آخرت دا سفر تیاری شروع کا فسبح بحمد ربکا پس پاکی بیانوا سر دا حمد و سنا دا ربستا واستغفر ہو بخنقوالا دا ربنا دا سب خنقوالا. پیغمبر علیہ السلام تا اللہ دیر لوی شان ور کرنے نو دا طولو نا بہترین کارونا پیغمبر علیہ السلام بکوئی خو کل بدا سیو شو چیو کار با بہترو نو اغا بہتر کار با پیغمبر علیہ السلام اکو او بہترین بتن پاتشو نو پا بہتر کس گناہ نو خو دا پیغمبر علیہ السلام شان دا سیو چی بہتر دی ولی اکو بہترین بدی کرو نہ پدے بڑا پیغمبر علیہ السلام زلدہ سے غمجن غندے شو کہ ما نہ بہترین پات شو بہتر میں ہو کر نہ بہ یا بہتر کول کنا نوا خدا پیغمبر علیہ السلام شان لے رے نہ پدے وجہ پیغمبر علیہ السلام با غمجن شو اللہ وطی دے بخن غوالا ترک اولا اولا بہترین توئی نہ بہترین دے نہ ترک شو نہ غی پا ترک نہ اللہ نہ بخن غوالا. واستغفره بخنا غوالا دا اللانا انه كان توابا بے شک دا اللہ پاک معافی کون کے دے توابا توبہ قبل ان کے معافی کون کے دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب دا سورت سورة اللحب دے او مکہ مکرمہ کی نازل شوی دے پدے کی پنزو آیاتو ندی ابو لحب دا پیغمبر علیہ السلام تردے او اصلی نم دا دو عبد العزا عزا دا یو پوت نم دے نو دے دا غلام و بندہ دے دے نم دے دا نم مشرکانہ دے مشرکانو دا نمونی عبد العزا نم کے خودل جائز ندی او دے درنگ دیر زیاد خشتاو دارنگ تت سور سپین او دے مخ بے چمک کو شغلی تت لے پا دے وجہ بانے دتا بے ابو لحب وے دا لمبے پلار قرآن پاک دا اصلی نم پری خود عبدالعزا نم پری خود زکر دا نم مشرکانہ دے او دا ابو لحب دیتا اسم کنیہ وے لحب لمبی تا وی او دا جہنم دا لمبو سر مناسبت تے پدی وجہ دے رہے کہ ابو لحب نم ذکر شو دیر پیغمبر علیہ السلام دیر سخت دشمنو دا اسلام دشمنو مخالفت بے کو پیغمبر علیہ السلام و مسلمانانو تبے قسم قسم تکلیفون رسول چھے پیغمبر علیہ السلام با خلقو تا دا اسلام دعوت ورکو دے با وپسیو او ستغس پوری بیویلوی دا دم منے شان نزول دا دے سورت دا سری کہ پیغمبر علیہ السلام تا دا آیاتونا نازل شو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ دا خپل نزدی رشتہ دار دے او یروا دا پیغمبر علیہ السلام کوه صفا تا او خطر دا صفا مروا دو وارا وارا غرونو دا دی صفا غر تا او خطر او خپل قبیل قریش دی خلکو تا آوازو که بعد روایاتو که راجی چه آوازو که یا صباحا دا یا صباحا دا دا خطری یو اعلان بگنلی که دو یا صباحا اعلان کشو او بیاوی یا بنی عبد مناف یا بنی عبد المطلب یعنی دخپل خاندان نمونه واقشتل اے فلانو اے فلانو نو طول خلق راجم شو قریش راجم شو پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائن کز تاسو لدا خبر درکم یو دشمن پتاسو حمله کون کرے سبا یا بیگا پتاسو حمله کئی پتاسو بزمان تصدیق اوکے خبر با میو منے وی طولو پا یو آواز ہوئے چی آو تصدیق بریو کو تا چی تا دروغ ندی ویلے بیا پیغمبر علیہ السلام فرمائل چی تاسو یروم دا یو دیر سخت عذابنا دا شرک او دا کفر پسدا کے کم عذاب مقرر دے دا غینام یرو وی دا چی ووری دل ابو لحب وی تبا لکا الہذا جماعتنا تبا لکا حلاک شوی الہذا جماعتنا تا من ایل بیل دیل راج مکرو او پا پیغمبر علیہ السلام بانے دکانی گزار دا پارے لاس پور تکو تو دا آیاتونا اللہ نازل کن تبت یدا ابی لہب و تب ید پمانا دا لاس دے انسان چسو نہ کارو نہ کئی نو پٹول بدنے کئی خلاصو نہ مخکی کی دا ہر کار دا پارا نو دی وجنا دا چادا ذات نہ تعبیر کی پیت سرا پلا سرا ناس دی تباشی دی دی طول تباشی یو روایت کری چه ابو لحب یو رس خلق تویل وی محمد وی صلی اللہ علیہ وسلم چه دا مرگ نا پس فلانے کار کی دن کری او بیا دی خپل لاسونو تا اکتل وی دی لاسونو کی خوز اسم نوینم دی خپل لاسونو تا وی تبن لکما ما ارا فیکما شیئن مما قال محمد لاسونو تا وی خوار شے زه په تاسو کې نه وینم هغه شی چې محمد یې وایي صلی الله علیه وسلم. لاسونو ته وایي چې تاسو تباه او برباد شئ، تاسو کې خو زه هغه څه نه وینم چې د کوم خبر پیغمبر علیه السلام وایي. په دې مناسبت باندې قرآن کې د ده د هلاکت نسبت لاسونو ته وشو، لاسونه دې تباه شي. تبت یدا ابی لهب، دواله لاسونه د ابو لهب د تباه و برباد شي، دا خیری دي و تب او تباه و برباد شو. نو لومړنۍ جمله تبت یدا ابی لهب دا د خیرو په انداز کې ویل شو، خیری دي ابو لهب د تباه و برباد شي. و تب دی جمله کې د دې خیرو د قبلېدو خبر ورکړی شو چې دا خیری قبول دي او د تباه و برباد شو. دا خیری الله ولې وکړي چې کله ته په پیغمبر علیه السلام گزار کو او ته وته چې تبا لکا ته تباه و برباد شي. الهذا جماعتنا اله بل دیل دې راجمع کړو، دا هر مسلمان په زړه کې یو جوش راغی چې موږ دې د ته خیری وکړو، د دې خیرو جواب دې ورته وکړو. الله جواب وکړو چې دې د تباه و برباد شي. د مسلمانانو هغه خیز و غضب د هغې دپاره الله په خپله خیری ورته وکړي. د مسلمانانو د زړه د خواهش مطابق خیرې وشولې، ورسره د دې خیرو د قبلېدو خبر ورکړی شو چې دا خیرې قبولې دي او دې تباه و برباد دی. د دې خیرو اثر دا وشو چې د بدر د غزا په اوومه ورځ باندې په ابو لهب باندې د طاعون یو ننکی رانه او دا هغه ننکه په وجه ټول بدن یې سخا شو. دغه ننکه ته به عربو عدسه وي. دا ننکه داسې وه چې خلک به یېرېدل چې د ده نه ما ته دا مرض اونه لګېږي. نو د خپل کور بندیانو هم ابو لهب خوش پرېښوده، یوازې تن تنها په یو ځای کې پروت دی. خپل خپلوان یاران دوستان هیڅوک ور نه راځي نه. یا داسې سړی وو چې په تمامو عربو کې مالدار، په تمام عربو کې د ټولو نه خشته، د حجرې او د بیتک دنډمار ورسره وو، لښکرې ورسره وې، زامن یې بېشمېره وو، مال او دولت ورسره ډېر، د جرګو مشري. او یا داسې پروت دی تنې تنها چې نه والا ښځه راځي او نه والا بال بچ راځي، نه والا یاران دوستان راځي، هیڅوک نه راځي، بدحاله پروت دی. په دې مرض کې یوازې مړ شو، درې ورځې پروت و، سخا بوی ته روان شو چې په خلکو بوی ولګېده او ویې کته وی ابو لهب مړ دی. نو بیا والا مزدوران رالل، خپلوان نږدې نه راتلل او کنده وکنستله او دې په ارمونو په بازوګانو په دیکو باندې کندې ته ورغلو، خورې پرې ورواچولې، کاڼي پرې وروغورځول، لکه مردار خر چې څوک خاښوي دقسې خاښ کړ. ما اغنا عنه ماله وما کسب، هیڅ په کار رانغې د ده هغه مال د ده. وما کسب او کومه ګټه چې ده کړې ده، نه اصل مال او نه ګټه، هیڅ په کار رانغلل. ما کسب چې کوم کسب د کړی دی، مراد تینا تجارتونو کې نفع ده چې د خپل مال باندې ګټلې ده. او اولاد تینا هم مراد کېدی شي، ځکه دا اولاد دا د مور پلار کسب دی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان اطیب ما اکل الرجل من کسبه, بندہ چکم خوراک کئی دا ٹول نزیات حلال پکے اگرے چکم دگت لے, وان ولده من کسبه, او دا بچی دا دے سڑی گتا را اولاد دا دا پا کسب کے داخل لی, یعنی دا اولاد گتا ہم خپل گتا را, وما کسب دا دا دا گتا چه دا مال گتا دا او کده دا بچی دی دے پا کار را نغلل, نے اولاد پا کار را گئی او نے غمال پا کار را گئی. ابو لہب لا اللہ دیر مال ور کڑیو او دیر بچی ور کڑیو او دا مال اولاد دوارا دا ناشکرے پا وجہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما فرمائی چہ کم وقت پیغمبر علیہ السلام دا قوم دا عذاب نا اوی رو, ابو لہب دام ویلیو کہ زمان دا روار رشتیا وی دا خبر حق وی, ما سر مال اولاد دیر زیاد دی, زبا مال ورکم اولاد بورکم خود لغ عذاب نبزان بچکم. آیات نازل شو ما اغنا عنه ماله وما کسب, نی مال پکار راغی او نی غدگت پکار راغا, دی دا دنیا صدا او دا آخرت تا چه سیس لا نارن ذات لحب, زرد چه دی بداخل شی اور تا دا سی اور ذات لحب چه دا لمبو خواندی, نو دا مرگ نا پس پا دے قبر کی پا اور کی بداخل شی یا پا قیامت کی پا اور کی بداخل شی چی دیر لمبو والا دے. ومرعات او دا دا خضا دا ابو لہب خضا حمالت الحطب چی دا خشاک کی دیر اپور تا کول کی دے, دان دا پیغمبر علیہ السلام دشمنوا پا دے دشمنے کے دخپل خاون سر تعاون کو دیتا بے ام جمیل وے بدبختوا دخپل خاون سر دا جہنم پلمو کے بداخل شی, دا دیو صفت اللہ ذکر کچھ حمالت الحطب دا دی لفظی معنی دا خشاک لرگی روڑن کے یا اور لگون کے, دا عرب پا محاورہ کے چغلی خور تم حمال الحطب وی حمال الحطب چغلی خور سنگا چه خلق خشاک لرگی را جمع کی اور بلی, نو دا چغلی خور پا خپل چغلی بانے دا دشمنے اور بلی خاندانونا جنگی گی, نو دا خضا دا ابو لہب دا پیغمبر علیہ السلام تکلیف رسولو کی دے با چغلیم کولا او شما دوم رضیاتوا بخیل دوم روا چه سرد مال دارے زنگل تا بتلا او خشاک بے پخپل سر روڑا مالدار کور خضا وا دا دے ساجتو چه داتلا و دا بخیل دوم روا چه زنگل تا بتلو خشاک بیروڑو او دا زنگل پا خشاک کی غن بیروڑو دا پیغمبر علیہ السلام پلار کی بیغرزو دے چه دا پیغمبر علیہ السلام او دا مرگر اخپی خوکشی تکلیف رسول دا پارا دا زلیل کار بری کو. روایاتو کی راجی چه پا جہنم کی با دیتا دا زقم او دا سی دا نور خرابو خرابو خشاکونو گیڑے اور پسر شی او دا بیروڑی پا دیخ پل خاون ابو لحب بے اچھی او اور با وطا تیزی دی یوزل دا زنگل نا خشاک گیڑے پسر کرے دی او دا لوے پنچ خلق جوڑ کی او پشای راواری وندن دی تندی تا اول گئی پشا کری وی او وندن دی تندی تا چود, او دا یوزل که دمکی دا پا غر باندی گیڑے دا خشاک ورزر دی اگا وندن دی تندی نا خکت راغ دی مرے تا او دا گیڑے اور غلی دا او دا پکن خطه وا کل گیڑے لانده و کل دا لانده دا غرویخ تا اور غلی دا پا دنیا که پداس عالبانی مردار شده. فی جیدها حبل من مسد د دې په گردن کې رسی ده من مسد چې د قجورې د دې پاڼو نه غښتلې شوې ده. مسد هغه رسی چې کلکه سخته اودلې شوې وي غښتلې شوې وي که هغه د میژرې وي که د قجورو د پاڼو نه وي که د سنډو نه وي که د بجلۍ د اوسپنې د تارونو نه وي. تبت یدا ابی لهب و تب تبا و برباد شو دوالا لاسونه دا ابو لهب تبا و برباد دیشی دوالا لاسونه دا ابو لهب و تب و غد تبا و برباد شویدی. ما اغنا عنه ماله حس پکار را نغی مال داده و ما کسب او کم گتا چه دکره دا سیاصلا نارن زرده چه داخل بشیده اورتا ذات لهب چه خاوند لمبو ده و امرأته او خضر لهم حمالت الحطب چه پسر بانده گیده بار کرده ده خشاک فی جیدی حاد پا دیده پا گردن که حبل من مسد رسینا مضبوط غختل شوی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.